एक सत्य विभाग, एक असत्य विभाग। असत्य विभाग के त्याग से सत्य की प्राप्ति हो जाती है और सत्य की प्राप्ति में सत्य का निषेध हो जाता है। दोनों ही कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। ये शरीर आदि सब है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये सब है जड़ विभाग। वो जो चेतन है स्वयं ये परमात्मा का है साक्षात चेतन विभाग। तो आप चेतन विभाग, आप चेतन है और शरीर ये जड़ है। भगवान ने कहा ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव मेरा अंश है। इस तरह से तो परमात्मा जैसा स्वरूप है वैसे ही स्वरूप इसका है। ईश्वर स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो कहा मम साधन भी मांगता, मेरी साधर्मता को प्राप्त हो गए। जैसे मैं सच्चिदानंद हूँ वैसे ये हो जाता है। जैसे स्वर्गे बिनो बजाये बिथन दिशा, महासर्ग में भी पैदा नहीं होता, महासर्ग में भी लीन नहीं होता, ये ऐसा ही रहता है। तो मेरा अंश है मनु मनुष्य इंद्रिया प्रकृति स्थान कर सकती है। प्रकृति में रहने वाले को कहता है मानो इनको अपना मानता है। अपनी गलती ये हुई है कि शरीरों को अपना मानते हैं, मैं शरीर हूँ ये, अथवा शरीर मेरा है, अथवा शरीर मेरे लिए। तीन बात है, तीन बात है। शरीर मैं हूँ ये मानता है, शरीर मेरा है मानता है, और शरीर मेरे लिए मेरे काम का है। तीनों बात नहीं है मेरे लिए। ये कई आदमियों को बहुत दूर तक रहता है ये, पर अपने लिए शरीर नहीं है। शरीर सब संसार के लिए है, इस संसार की चीज संसार के लिए है। अपने प्रिय परमात्मा की परमात्मा के लिए है, सीधी बात है ये, एकदम सरल सीधी बात है। शरीर अपने लिए नहीं है, शरीर अपना नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अगर शरीर तो आप हो तो शरीर छूट जाता है, मर जाता है, तो शरीर के साथ में ये सभी भाव हो जाना चाहिए। शरीर के शरीर है जिसके साथ ही चलना चाहिए, अथवा शरीर के साथ ही खुद करना चाहिए। ना तो शरीर के साथ इसके साथ शरीर जाता है, ना शरीर के साथ ही रहता है, तो शरीर से अलग है। ये खास चीज है। बड़ी भूल ये है कि शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं। शरीर मैं हूं ये बात बिल्कुल नहीं है। शरीर तो मार ये पेट में बड़ा है, आप बड़े नहीं हो, आप तो हो, आप तो आते हो, आप स्वयं होते हो, और शरीर बड़ा है, और शरीर यहां छूट जाता है, आप चले जाते हो, शरीर यही बड़ा रहता है। तो शरीर से आप अलाते हो, ये बात ज्ञान होना चाहिए। शरीर से मैं अलग हूं, शरीर से मेरा बिल्कुल नहीं है। शरीर केवल मैं हूं इतनी बात नहीं, शरीर मेरा भी नहीं है। मेरा हो तो शरीर पर अपना मत चले, जरा शरीर को रखना चाहो रह सकते हो क्या? बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो, हाथ में है बात ही। हाथ में नहीं तो शरीर पर पछता भी बस भी चलता अपना, तो अपना शरीर कैसे हुआ? शरीर को अपना रखो, अपनी मर्जी मत चलाओ, स्वतंत्र रखो, या नहीं छूटने नहीं दे रहे, मरना तो दे रहे नहीं। क्यों, मरने की शौक है क्या किसी? इतना बड़े दिन कोई मरना चाहता है क्या? फिर मरते क्यों? शरीर जब अपना है तो शरीर क्यों छोड़ते हो? शरीर अपना नहीं है, शरीर अपने लिए भी नहीं है। शरीर मिल गया तो फिर अपने मरना नहीं चाहिए, कुछ भी जरूरत नहीं है। तो तीन बात है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है। शरीर और सबका सब संसार के लिए है, संसार की चीज है। क्षिति बजा पावक गगन समीरा पंच रुचिम शरीरा। जब भगवान ने तारा से ये कहा, वाणी जब मर गया तो तुम किस लिए रोती हो? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रुचिम शरीरा सो तन तक आवे शोभा और जीव नित्य तुम कहीं नहीं रहोगा। जीव तो है नित्य, शरीर अनित्य है। शरीर एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता, हरदम बदलता है। मर गया ये भी बदल गया है, इसमें नई बात क्या हो गई? ये तो बदलता ही, हरदम बदल गया। तो शरीर अनित्य है और आत्मा अनित्य है, तुम रोते किस लिए हो? उपजा ज्ञान सुनंत बनागी, ज्ञान उपचार चरण लागी। ऐसे से वरदान मांगा, भक्ति का वरदान मांगा, रोना छोड़ दिया। तो रोना करना आता है शरीर के लिए, शरीर अपना है ही नहीं। अरे बालक से जवान होता है, रोते है क्या आदमी? बालक तो मर गया और जवान हो गया, जवान मर गया बूढ़ा हो गया, जब बूढ़ा मर गया जवान हो गया, बूढ़ा मर गया बालक हो गया, कहीं बालक हो गया। तो बालक था जवान हो गया, जवान हुआ बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया फिर बालक हो गया, बालक हो गया फिर जवान हो गया, जवान हो गया फिर बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया फिर मर गया, मर गया फिर बालक हो गया। ये तो होता ही रहता है, ये सदा बढ़ता रहता है। प्रत्येक क्षण मरता है, प्रत्येक क्षण परिणाम भाव रीते सिद्धि शक्ति, सिद्धि शक्ति के रीते उस मेरे बिना क्षण स्वय भावा क्षण परिणाम बिना क्षण परिणाम क्षण में बदलता है। कोई क्षण में स्थिर रहता ही नहीं, बदलने का भाव क्यों बदलता ही रहता है। तो शरीर तो बदलता ही रहता है हरदम ही, ये भी नहीं बात क्या हुई? ये खास बात है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। भगवान मेरे हैं, मेरे लिए है, भगवान मेरे हैं और मेरे लिए है। और संसार संसार का शरीर संसार का संसार के लिए है। फिर यह काम कर्म योग हो जाएगा। शरीर संसार का है, संसार के लिए है। शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। भगवान मेरे है, मेरे लिए है, क्योंकि भगवान के अंश हो। भगवान अपने हैं, क्योंकि मैं अंश हो। जीव लोक है, जीव भूत सनातना, ये जीव रूप सनातन, जीव रूप सदा से जीव रूप है, ये जीव रूप है, भगवान का अंश है, ये भगवान का है। भगवान अपने लिए है, हमारे हैं भगवान, हमारे अपने अपने हैं। भगवान का अंश हुआ तो भगवान का अंश हुआ था। ये मतलब शासन देने वाले प्रकृति स्थान नहीं, ये प्रकृति स्थान ही है, ये परमात्मा रहते हैं, ये प्रकृति स्थान ही प्रकृति में रहते हैं, ये भगवान और भगवान में रहता नहीं है, रहता है शरीर में, प्रकृति के कार्य में रहता है। ये बात जानने की खास, बड़ी से बड़ी भूल यही होती है, जो शरीर अपना नहीं है, उस शरीर को मैं मानना मैं हूं शरीर है, शरीर आप नहीं है। शरीर जड़ है, आप चेतन है। शरीर को आप जानते हैं, आपको शरीर नहीं जानता। चेतन वो जो अपने को जानता है, और कोई जानता है, वो शरीर तो होता है। जड़ ना अपने को जानता है, ना अपने दूसरे को जानता है। शरीर आपको नहीं जानता, शरीर शरीर को नहीं जानता, शरीर खुद को नहीं जानता, जड़ है, जड़ में ज्ञान नहीं होता। शरीर को आप जानते हैं, शरीर आपका है तो आपका नहीं है, आपके जानने में आता है, जानने में आता है। थम्बा जब जानने में आता थम्बा में तो नहीं हुआ, जानने में आता है थम्बा तो थम्बा तो मैं नहीं हूँ, विश्व जानने में आता है विश्व मैं थोड़ा ही हूँ, मकान जानने में आता है मैं मकान हूँ, शरीर जानने में आता है। मकान आपको नहीं जानता ऐसे शरीर भी आपको नहीं जानता, आप शरीर को जानते आप जानते नहीं, तो शरीर अलग है आप अलग हो, शरीर अपना शरीर अपना नहीं है, अपना मन है। प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं ऐसा मान लो तो प्रभु प्रेम होगा कि नहीं, मेरी वस्तु है मेरी है तो मेरी अच्छी लगेगी, प्रभु खास हमारा है, प्रभु के हंस हो मैं भी हंस हो, जीव लोग जीव को दर्श रखना, अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ है, जनाथ सनातन जीव है, जीव सदाई सदा से जीव है, तो जीव अलग है, जीव चेतन है और ये शरीर जड़ है, क्षितिज पावकर से पांच रूप में भूत रचा हुआ है, पंच रचती है तुम शरीर, आप शरीर नहीं है, शरीर आपका नहीं, संसार का है, संसार के लिए ही है, संसार का है, संसार के लिए, संसार की सेवा के लिए, ये सब जितना जड़ वर्ग है वो सब संसार की सेवा के लिए, संसार का संसार के लिए, चेतन वर्ग आप और आप परमात्मा के लिए, परमात्मा के आप परमात्मा के लिए विभाग है अलग, ये जड़ विभाग है, जड़ विभाग सब संसार का है, चेतन विभाग सब परमात्मा का अलग अलग है, ये अनुभव करना चाहिए, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा भी नहीं है, शरीर मेरे लिए भी नहीं है, शरीर से जब ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं तो शरीर से करते हैं, तो शरीर से करते हैं, ये अपना नहीं होता है, अपना ध्येय परमात्मा है, अपना लक्ष्य परमात्मा है, परमात्मा का नाम लेते हैं तो शरीर से ले लिया तो क्या हो गया, जैसे रोटी कुत्ते को दी तो अपने हाथ से दे दी तो हाथ से दे दी, हाथ में थोड़ी दी है, हाथ से दे दी तो हाथ में नहीं दिए, आपने दिए हाथ, कर्म है बीच में साधन है, कलम से लिख दिया, ऐसे शरीर से काम कर दिया, शरीर आपका नहीं है न आपके लिए है, आपके लिए भी नहीं शरीर है, अपने लिए परमात्मा है, शरीर नहीं है, तो आप सब शरीर से आप अलग है, शरीर है उससे आप अलग है, आपसे शरीर अलग है, एकदम ये बात सच्ची बात ही है, आप शरीर से अलग है, आपसे शरीर अलग है, आप शरीर को जानते हैं, शरीर आपको नहीं जानता, शरीर बदलता है हरदम, किसी क्षण में ही बदले बिना रहता नहीं, बदलता ही हरदम ही बदलता है, हरदम ही बदलता ही बदलता है, केवल बदलना ही बदलना है, स्वरूप है, नहीं तो माँ के जन्म में छोटे से थे इतने बड़े कैसे होंगे, बदलता है तभी तो होता है, तो हरदम ही बदलना, केवल बदलना बदलना बदलने का पुंज का नाम सही है, बदलने के पुंज का नाम ही सही है, और आप भी क्यों रहते हैं, आप बदलते नहीं है, आप बदलते नहीं, आप वे क्यों रहते हैं, मैं वही था बालपन में ये करता था, जवानी में ये करता था, बुढ़ापे में ये करता हूं, आप वही है, आप वही एक ही आप, शरीर बदला, शरीर के साथ आप नहीं बदले, शरीर के साथ आप नहीं बदले, कोई भी शरीर के साथ बदले नहीं है, शरीर बदलता हरदम, किसी क्षण भी 20 वर्ष का हुआ, 20 वर्ष में एक वर्ष में बदला है क्या? हर एक वर्ष में बदला, हर एक महीने में बदला है। जो महीने में बदला था हर एक दिन में बदला है, हर एक दिन में बदला है, वो हर एक घंटा बदला है, हर एक घंटा में बदला है, हर एक घंटा में बदला, हर एक मिनट में बदला है, हर मिनट में बदला है, हर एक सेकंड में बदला है, हर सेकंड में बदला है, हर एक क्षण बदला है। तो बदले बदले पूछने नाम आया, बदल देंगे पूछ का नाम ही सही है। आप ये भी रहते हैं, आप कहीं तक 84 लाख चूड़ी में फिरते हैं, तो आप एक आप तो एक रहते हैं। 84 लाख चूड़ी लेकर के जब सर नमसर्पण करके और फिर छोड़ करके आप आ गए, तो आप तो सही लेते हो, सही धारण करते हो, छोड़ते हो, सही धारण छोड़ते हो। काकभूषण जी के पहले जन्म की बात बताई, भगवान साप दिया, अजीगर नहीं बैठा तू, ऐसा अजीगर हो जा, जो मुझे मन में दुख होता वो दुख नहीं होगा। फिर भगवान ने गुरु जी के कहने से प्रदान दे दिया, तो जन्म दुख दुख नहीं होगा। जैसे कपड़ा छोड़ता है, पाषाण जीर्णा नहीं था अभी आया, नवाने करना था नहीं करने, ऐसे सही जीर्ण हम छोड़ते छोड़ते। आप अलग हो, सही हो, सही 84 लाख चूड़ी में आप गए, तो आप अलग रहे, सही अलग रहे कि नहीं, ये तो सबको ही मालूम है। आप अलग नहीं, 84 लाख चूड़ी में कैसे गए? अगर उसमें गए तो उनमें रहे नहीं किसी में, तो सही आप कैसे? तो जैसे उन शरीर में नहीं रहे, तो शरीर में कौन से रहेंगे? जन्मने के बाद में जितने वर्ष के हुए इतने वर्ष मर गए, अब आगे कितना है तो पता नहीं, पर जितने वर्ष आए उतने तो मर ही गए, उतना उम्र कम होगी नहीं। 20 वर्ष का हो गया वो 20 वर्ष मर गया, अब जितने वर्ष है उन 20 तो मर गया, 20 तो कम हो गया, जितने वर्ष होंगे उतने वर्ष उम्र में कम हो गए, सब कम हो गए। अरे कम हो रहे हैं, हो गए नहीं, मैं आज बैठा उस समय में जितनी उम्र थी इतनी उम्र किसी की नहीं। अब ये 36 मिनट हो गए, 36 मिनट हो गए, 36 मिनट है 17 मिनट के बाद में, 17 मिनट में है 18 मिनट हो गए, 19 मिनट बोलना शुरू किया, तो 36 मिनट तो बीत गया। 36 मिनट शरीर सत्संग मर गया, 37 वर्ष तो मर गया था, वो तो मर गया, पैसा बता सकते हो? 37 मिनट को पैसा नहीं बता सकते, ये तो खत्म हो गया, ये 37 हो गया, 37 मिनट हो गए, तो 37 मिनट तो कम हो गए। सबका जीवन 37 मिनट हो गया, सबका ही जीवन 37 मिनट कम हो गया, और 38 मिनट चल रहा है, ये 38 में पूरा जाएगा, 38 मिनट में जाएगा। छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सबकी उम्र तो हो रही है, जितने वर्ष जिसको आ गए उतने वर्ष आपके घट गए। जीवन में से ही हटाए, ये बारिश नहीं आया है, जीवन में जितना था उनमें से ही कम हुआ है, उतनी मौत नजीक आ गई। जन्मे जब मौत थे, जन्मे जब था 60-70 वर्ष का, 80 वर्ष का, 5 वर्ष का, 75 वर्ष का रहा, जब वर्ष का हो गया उतने वर्ष मर गया, उतना कम हो गया। अब लारे इतने कम वर्ष रहे, जितने वर्ष आगे कम हो गए, हरदम मर रहा, सब संसार मात्र, सब वृक्ष पहाड़ वो मेरी पृथ्वी चंद्रमा सूर्य नक्षत्र सब सब सब सब लीन हो रहा, जा रहा सब जा रहा है, प्रत्यक्ष भीतर सब सब निरंतर बीतता है, निरंतर जा रहा है, अंतर नहीं बढ़ता है, निरंतर जा रहा है। क्षण प्रणाम चुकी सकते है, 38 हो चुका, 38 मिनट हो गया, ये 39 हो गया 39। हरदम कम हो रहे हैं, हम कम मर रहे, हरदम मर रहे, हरदम मर रहे, वह मैं कह रहे हम जी रहे हैं, जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, मर रहे हैं, जी नहीं रहे, मर रहे, सब संसार मर रहा, सब संसार निर्वात हो रहा है। शरीर से उपकार करना हो, शरीर से हित करना हो, शरीर से सेवा करना हो तो काम में ले लो। शरीर संसार का है, संसार की सेवा कर दो। यार आप परमात्मा कहे, परमात्मा बदन में लग जाओ, पद में लग जाओ कि ज्ञान हो गया, भक्ति हो गया, और सही संसार में लग जाए ये कर्मयोग हो गया, कर्मयोग हो गया, संसार की सेवा कर दी, संसार की संसार, संसार सेवा दी, काम कामना की सेवा दी। सेवा करके जो कामना करते हैं, संसार की चीज संसार में लगा दी, कामना की सेवा दी। ध्यान दिया, ध्यान दो, ध्यान सेवा करके निष्काम भाव करो। कि निष्काम भाव कैसे हो, सकाम भाव कैसे हो, संसार की चीज संसार की सेवा लगा दी, कामना किस बात की, ये ध्यान देना, समझना ये बात है। संसार की चीज संसार को लगा दी, कामना किस बात की, किस बात की कामना, अपनी चीज ही नहीं है, संसार चीज संसार की है, आप स्वयं भगवान के, भगवान की काम है, भगवान की चीज भगवान में लगा दी, कामना किस बात की। ध्यान दे, समझो, बड़ी सीधी सीधी सरल बात है। क्षितिजल पावक गगन से मिला, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से मिला हुआ शरीर है, और संसार सब गए तो संसार की जाति का ही शरीर है, शरीर की जाति का संसार है, तो संसार की सेवा में लगा दी तो उसी चीज उसी लगा दी, कामना किस बात की। और आप परमात्मा के हो, परमात्मा में आप लगा देती, कामना किस बात की, कामना तो बिल्कुल गलती की बात है ना, कामना का त्याग कर, कामना क्या, कामना करना गलती है, त्याग किस बात का, संसार की संसार लगा दी, परमात्मा की चीज परमात्मा लगा दी। निष्काम भाव से सेवा करो, सेवा करो निष्काम भाव से, निष्काम भाव का सकाम भाव हो ही नहीं सकता, संसार की चीज संसार में लगा दी तो सकाम भाव कैसे होगा, कैसे काम भाव बताओ, चीज संसार की संसार की सेवा में लगा दी, कमना की सेवा भी कमना है नहीं, अपने आप को भगवान में लगा दिया तो भगवान का अंश ममई अंश हो, जीव लोग जीव भूत सनातना, भगवान का ही अंश है, भगवान में लग गया तो कामना किस बात की, भक्ति करे तो कामना किस बात की। सब भाई ध्यान दो, अपने संसार की सेवा कर दी तो कामना किस बात की, संसार की चीज संसार में लगा दी, कर्जा उतर गया, अपना कर्जा उतर गया, संसार चीज को अपना माना था वो कर्जा उतर गया, ऐसे अपना भगवान में भगवान का भगवान भावना लगा दिया, कब ना किस बात की, भगवान का प्रेम हो जाएगा, भगवान हमारे, हम भगवान के, संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं, शरीर संसार एक है, संसार का टुकड़ा ही शरीर है, शरीर के संसार का टुकड़ा ही शरीर है, शरीर संसार सूर सूक्ष्म कारण सब संसार का ही है, आप परमात्मा के हो, अपने आप को परमात्मा दे दो, शरीर संसार को दे दिया, कम सीधी बात है, सरल बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। तुम्हारे से मित्र होगा। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, जिस भाई को शंका हो तो बोलो। संसार की चीज संसार होते दिवस किस बारे काम करो, शंका किस बात है? संसार जी संसार दे दो, भगवान जी भगवान दे दी, बस कामना को यही नहीं, कामना हक ही नहीं है। आपको हक क्या लगता है? संसार जी संसार दे दी, भगवान जी भगवान दे दी, बस नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 25 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।